ตรงที่ว่าตั้งกายตรงพยายามตั้งกายตรงเอาพระพุทธเจ้าหรือเอาพระพุทธรูปเป็นตัวอย่างเราพยายามสังเกตดูใครจะเห็นเราก็ทั้งนั่งเรียบร้อยความเรียบร้อยก็เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม 84,000 ธรรมขันธ์ก็เอาเรียบร้อยกายวาจาใจให้เรียบร้อยก็เป็นเริ่มต้นใช้ได้ในการปฏิบัติของเราอย่างน้อยก็ทั้งกายวาจาเรียบร้อยมีปวดเมื่อยอะไรนิดหน่อยอดทนไว้ก่อนวาจาเรียบร้อยก็ไม่ต้องพูดใจเรียบร้อยคือหยุดคิดได้ก็อิ่งดีเมื่อนั่งกายเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆสังเกตถ้าเอียงขวาเกื่อมไปเอียงซ้ายเกื่อมไปก้มเกื่อมไปเงยเกื่อมไปก็ไม่ดีถ้าเรารู้สึกว่าผิดปกติหน่อยๆก็ค่อยๆปรับได้เริ่มต้องก็ปรับให้มีความรู้สึกตัวมีสติแล้วก็ได้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวในการนั่งก็เป็นเริ่มต้นปฏิบัติถูกต้องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอิริยาบถใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนเรารู้ชัดความรู้สึกตัวชัดเจนว่ากำลังนั่งอยู่กำลังนั่งอยู่ขาขวาทับขาซ้ายก็รู้มือขวาทับมือซ้ายก็รู้ความรู้สึกตัวตั้งกายตรงหรือว่าอย่างแรกก็ตามให้มีความรู้สึกตัวในการนั่งเมื่อเรามีความรู้สึกตัวรู้อยู่ว่ากายกำลังนั่งอยู่ขณะนี้ความคิดฟุ้งซ่านก็ไม่มีพยายามปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดในอดีตที่ทำไปแล้วมันเป็นอดีตเหมือนความฝันอดีตที่ทำไปแล้วก็เหมือนความฝันก็ปล่อยไปอนาคตที่ยังไม่มาก็เป็นของไม่แน่นอนไม่ดองคิดวิตกกังวลอะไรมากมายเราทำความรู้สึกว่าอดีตไม่มีอนาคตก็ไม่มีปัจจุบันเดี๋ยวนี้ทำดีที่สุดเมื่อเราตั้งอยู่ในขณะนี้ก็รู้อยู่ว่ากายนั่งกายของตัวเองไม่ใช่กายของผู้หญิงผู้ชายเพียงแต่กายเราไม่ใช่ใครที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตา ไม่ใจตัวไม่ใจตนไม่ใจสัตว์ไม่ใจบุคคลไม่ใจเราไม่ใจเขาเป็นอนัตตากายมีสติมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวในการนั่งอยู่ถ้ามีความรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึกถ้าคิดก็สักแต่ว่าคิดความคิดถ้าหยุดได้ก็หยุดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆปรับปรุงลมหายใจยาวขึ้นนิดหน่อยหรือว่าพอสมควรอาจจะเป็น 2-3 ครั้งก็ยาวๆมากๆหน่อยๆก็ได้แต่ค่อยๆปรับพอดีพอดีหายใจเข้ายาวพอดีหายใจออกยาวพอดีหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายหาจุดสบายมีความพยายามเบาๆนิดหน่อยที่จะทำให้หายใจยาวๆเพราะว่าความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเป็นหลักความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นหายใจยาวๆก็จะเกิดความรู้สึกตัวชัดเจนความรู้สึกตัวในการนั่งความรู้สึกตัวในการหายใจออกหายใจเข้าความคิดของเรานี้จะหยุดนะความฟุ้งซ่านจะหยุดความรู้สึกตัวนั่งอยู่ความรู้สึกตัวลมหายใจออกลมหายใจเข้ากายเบาจิตเบาหรือว่ากายหนักใจไม่สบายก็ตามเราก็อาศัยความอดทนหน่อยสมัยพุทธกาลพราหมณ์องค์หนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าธรรมะที่ประเสริฐที่สุดธรรมะข้อไหนพระพุทธองค์ก็ตอบว่าเป็นพระนิพพานพราหมณ์องค์นั่งก็คงจะคิดไปว่าคนที่สัมผัสคนที่เข้าถึงพระนิพพานเป็นเฉพาะพระอรหันต์ไม่กี่คนคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ใจเป็นพระอรหันต์เลยท่านก็ถามต่อไปว่านอกจากพระนิพพานธรรมะข้อไหนเป็นประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่าขันติพระมันทโพธิติคาความอดต้นอดกั้นเป็นธรรมะที่ประเสริฐที่สุดอย่างพวกเราที่กำลังปฏิบัติอยู่นี้ขันติความอดทนอดกั้นเป็นธรรมะที่ประเสริฐที่สุดที่พระพุทธเจ้า ยกย่องสรรเสริญเราระลึกถึงจุดนี้ให้มีความศรัทธาในการอดต้นอดกั้นเป็นสิ่งที่พวกเรามองข้ามไปในยุคสมัยนี้การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่เราช่วยกันพัฒนาอยู่นี้หรือว่าเรากำลังช่วยกันพัฒนาโลกถ้าเปรียบเทียบตั้งแต่สมัย50ปีก่อน30ปีก่อน10ปีก่อนถึงปัจจุบันนี้เราช่วยกันพัฒนาโลกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเราก็เข้าใจว่าโลกของเรานี้เจริญก้าวหน้าทุกวันนี้ก็เป็นยุคไอทีหรือว่าอินเทอร์เน็ตเราอยู่ที่บ้านรับข้อมูลจากทั่วโลกเราสามารถส่งข้อมูลของเราไปทั่วโลกในพริบตาไม่กี่วินาทีเพราะพวกเราก็พัฒนาโลกมาจนทุกวันนี้โดยเข้าใจว่าการพัฒนาโลกของเรานี้ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขแต่ถ้าเราสังเกตแล้วก็จิตใจของเราไม่มีความสุขเท่าที่ควรอย่างทุกวันนี้ก็เป็นถ้ามองดูโลกภายนอกแล้วก็กำลังจะมีอารมณ์สงครามทำลายชีวิตกันความรู้สึกจิตใจของมนุษย์ก็กำลังเป็นทุกข์กันทำไมการพัฒนาโลกของเรานี้ไม่ช่วยให้มีความสุขแก่พวกเรามนุษย์โลกเป็นภาษาบาลีแปลว่ามืดอโรคะคือแสงสว่างโลคาโลกมีความหมายเป็นมืดมนุษย์เราช่วยกันพัฒนาความมืดกันการพัฒนาโลกเราก็พยายามสะดวกสบายไม่ต้นอดทนสบายกายสบายสบายเป็นการพัฒนาโลกถูกใจสบายเราก็ช่วยกันพัฒนาอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเรามองข้ามไปว่าเรื่องจิตใจการพัฒนาโลกไม่ช่วยมนุษย์เรามีความสุขตรงกันข้ามทำให้จิตใจของเราอ่อนแอหงุดหงิดโกรธง่ายพูดง่ายๆก็อาจจะเพิ่มกิเลสความอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อไม่ได้สิ่งที่เราต้องการจะโกรธกันทำลายชีวิตกัน การพัฒนาเราก็ต้องพิจารณาจุดนี้มนุษย์เราก็มองข้ามไปว่าใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าเมื่อใจดีคิดดีพูดดีทำดีมีความสุขเมื่อใจดีมีกำลังใจดีถึงแม้ว่าเจออุปสรรคสวมราบสวมยศนินทาทุกข์เราสามารถผ่านอุปสรรคได้ด้วยดีการผ่านอุปสรรคเราก็ต้องมีขันติความอดทนอดกั้นเราพอมีปัญญาว่าอะไรผิดอะไรถูกพอคิดได้แต่จิตของเรานี้ไม่มีกำลังยาเสพติดไม่ดีเที่ยวกลางคืนไม่ดีนอกใจสามีภรรยาไม่ดีอะไรไม่ดีเราก็รู้จักหมดแต่หักห้ามจิตใจไม่ได้ก็ตามกิเลสไปขันติความอดทนอดกั้นเราไม่เคยฝึก 2,500 ปีก่อนพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ขันติความอดทนอดกั้นเป็นธรรมะที่ประสูติที่สุดสำคัญที่สุดแก่มนุษย์เรามนุษย์เราเกิดมาแสวงหาความสุขการทุกคนเราแสวงหาความสุขตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้เราคิดว่าความสุขจะสำเร็จเพราะอะไรการเรียนหนังสือเดี๋ยวทำงานดีๆเพื่อจะหาเงินหาทองแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขเราอาจจะเข้าใจว่าความสุขนั่นอยู่ที่นั่นมีลาภมียศมีสรรเสริญสุขแต่จริงๆแล้วก็คนที่มีลาภรวยมากก็มีมากในบนโลกนี้แต่พวกเรานั่นก็ไม่ถึงความสุขคนที่มีเกียรติยศสรรเสริญก็มีมากแต่ความเป็นมีเกียรติยศสรรเสริญไม่ให้มีความสุขเท่าที่ควรใจเป็นสำคัญใจเป็นหัวหน้าเป็นประธานเราก็ต้องสร้างกำลังใจที่พวกเรามาปฏิบัติในวัดเพื่อสร้างกำลังใจกำลังใจเป็นสำคัญใครมีกำลังใจก็จะมีความสุขเมื่อเราพูดถึงชีวิตของเรามีกายมีใจสองอย่างนี้เรื่องกำลังกายเราเอาใจใส่ตั้งแต่เกิดมาแต่เราก็ยังไม่เกิดอาจจะแม่ของเราเขาเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพพอแ ดูแลเรามาตลอดจงกว่าจะเราจะช่วยตัวเองได้เมื่อเราจะช่วยตัวเองได้เราก็พยายามรักษาชีวิตไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้หกล้มรักษากายการบริหารกายโภชนาการหรือเมื่อเป็นไม่สบายก็รีบไปหาหมอเพื่อรักษาสุขภาพกายที่ดีเรื่องร่างกายเราก็เอาใจใส่มากพอสมควรแต่คนเราส่วนใหญ่มองข้ามไปว่าใจเรานี้สำคัญการศึกษาของเราก็ไม่ให้มีความสำคัญกับการพัฒนาจิตใจของเราเมื่อจิตใจของเราก็ให้มีความสำคัญกับ IQ นะแล้ว IQ นี้ก็คนเราก็เข้าใจว่าความเป็น IQ สูงจะสำเร็จชีวิตอันนี้ก็คงจะเป็นฝรั่งคนอเมริกันหรือว่าที่ไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าพูดถึง IQ นี้ก็กองสงครามรอบครั้งที่สองเขาก็ใช้กันว่าก็ฝรั่งนี่แหละใช้ IQ ความจำความคิดก็พูดง่ายๆก็เรียนหนังสือเก่งๆเขาไป IQ สูงความเป็น IQ สูงจะทำให้ชีวิตสำเร็จทีนี้เขาก็ศึกษามาแล้วคนที่ IQ สูง20ปี40ปี60ปีเขาดำเนินชีวิตอย่างไรขอสรุปแล้วขอความเป็น IQ สูงไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราสำเร็จในชีวิตทำงานชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวหรือว่าความพอใจความสุขของตัวเองคนที่ IQ สูงก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จชีวิตเขาก็ศึกษาอะไรเป็นเราทำให้ชีวิตสำเร็จก็ในที่สุดข้อสรุปว่า EQ ความเป็น EQ สูงจะเป็นเหตุปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตในการสำเร็จชีวิต EQ emotion นะ emotion emotional quantity emotional IQคือเป็นคุณภาพของจิตใจความอดทนเข้มแข็งขยันใจดีมีเมตตากรุณาความคิดประกอบด้วยเหตุผลมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของสิ่งเหล่านี้เป็นคุณภาพของจิตเป็นควอลิตี้นี่คุณภาพของจิตคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 ธรรมขันธ์คือเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนมหาปรินิพพาน45ปี 45พรรษาท่านแสดงธรรมแก่พุทธบริษัท 84,000 ธรรมขันธ์ทั้งหมดนี้ขอเป็นเพื่อ EQ เพื่อพัฒนา EQ กันทั้งนั้นทำอย่างไรจึงจะมีคุณภาพของจิตคำสอนของพุทธศาสนาทั้งหมดนี้มันก็รวมจุดเดียวกันว่าใจเพราะใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าเราก็ต้องพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจหรือว่าสร้างกำลังใจก็ได้ทางพุทธศาสนาขอพูดถึงกำลังใจมี5อย่างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพละ5ก็เรียกเป็นกำลังใจ5อย่างศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อความเชื่อที่งมงายก็มีมากเป็นผู้จาต้นไม้จองปลวกหรือว่าคนไทยก็มักจะไปเห็นต้นมะพร้าวแปลกๆต้นกล้วยแปลกๆอะไรต่ออะไรนี้ก็เฮกันไปนะจุดธูปเทียนพูจาขอราบชอกราบอะไรต่ออะไรนี้มันก็เป็นสิ่งที่งมงายแต่ศรัทธาในทางพุทธศาสนาเป็นประกอบด้วยปัญญามีเหตุผลความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเช่นบุญคุณของพ่อแม่มีจริงพ่อแม่ของเราก็ต้องระลึกถึงต้องดูแลต้องเชื่อฟังพยายามพ่อแม่มีความสุขสบายใจถ้าเราระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็ทำความชั่วไม่ได้แน่นอนวันหนึ่งเราก็เป็นพ่อแม่เมื่อเราเป็นพ่อแม่ต้องการกับลูกของเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องระลึกถึงพ่อแม่ของเราในปัจจุบันเมื่อเราพ่อแม่แล้วก็เราต้องการลูกของเราอย่างไรเมื่อเราระลึกถึงพ่อแม่แล้วก็เราไม่ประมาทไม่ตามใจตามกิเลสตามเพื่อนมีสติพิจารณาคิดทบทวนดันดันความรู้สึกที่จะอยากจะทำเป็นอย่างหนึ่งเราก็ต้องคิดก่อนคิดก่อนทบทวนก่อนเมื่อเรารักพ่อแม่แล้วก็ทำความชั่วก็ไม่ได้เราต้องคิดถึงพ่อแม่ในปัจจุบันพ่อแม่ในอนาคตคือเราคนแห่งกรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อเราเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วก็ทำความชั่วไม่ได้ อย่างน้อยก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าที่เราสมาทานเราเกิดมาเป็นมนุษย์ใจสูงรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักประโยชน์นี้ใช่ประโยชน์ควรไม่ควรเป็นต้นเมื่อเรารู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกคือมนุษย์ใจความรู้สึกของเราก็บางครั้งก็ไม่สูงตกต่ำก็มีความรู้สึกเหมือนสัตว์เดรัจฉานขี้เกียจมากๆก็ดีมีแต่กามารมณ์ก็ดีมีแต่ความรู้สึกของเราก็ไม่ค่อยดีแต่เราเป็นมนุษย์กิเลสความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามกิเลสมันก็ตกต่ำอยู่แต่เราก็พอระลึกได้ว่าเราคือมนุษย์ใจสูงรู้จักผิดรู้จักถูกเราก็ระลึกถึงมนุษยธรรมธรรมะที่ความเป็นมนุษย์ธรรมะที่รักษาความเป็นมนุษย์คือศีลห้าอย่างน้อยก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้ารักษากายวาจาสมควรแก่มนุษย์เมื่อเราเชื่อกฎเห็นกรรมแล้วก็เราสามารถตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าได้บางครั้งก็ต้องอาศัยขั้นที่ความอดทนอดกั้นหรือขั้นที่ทำก็เป็นสำคัญมากในการดำเนินชีวิตหรือว่าการปฏิบัติธรรมความเชื่อว่าอริยสัจสี่มีจริงทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าเราตั้งใจปฏิบัติแล้วเราสามารถพ้นทุกข์ได้อริยมรรคมีองค์แปดสรุปแล้วก็เป็นตรัยสิกขาเป็นศีลสมาธิปัญญาคือกำลังใจนี่แหละกำลังใจศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์แปดก็เป็นสิ่งเดียวกันรวมกันแล้วอยู่ที่ใจเราสามารถสร้างกำลังใจแล้วผ่านอุปสรรคได้หรือว่าพ้นทุกข์ได้ความเชื่อจุดนี้ก็เป็นศรัทธาหรือว่าถ้าเป็นทางโลกเราก็มีอุดมการณ์ของเราความเป็นนักศึกษานักศึกษาควรจะเป็นอะไรเรามีอุดมการณ์ช่วงเรียนหนังสือเราก็ต้องเอาใจใส่ในการเรียนหนังสืออยากเที่ยวบ้าง อยากจะมีแฟนบ้างอะไรอะไรก็มีมากก็จริงแต่เราถ้าเรามีอุดมการณ์ความเป็นนักศึกษาก็ต้องเอาใจใส่ในการเรียนหนังสือในช่วงนี้ก็เป็นศรัทธาและอุดมการณ์ก็ได้ถ้าเป็นครูก็มีอุดมการณ์ความเป็นครูเรามีอาชีพอะไรก็ตามยึดมั่นในอุดมการณ์ของอาชีพของตัวเองก็เป็นกำลังใจเป็นศรัทธาเชื่อมั่นใครจะมีศรัทธาในทางธรรมะก็ดีในอุดมการณ์ของชีวิตของตัวเองก็ดีเป็นคนที่มีกำลังใจศรัทธาวิริยะวิริยะคือความพยายามความขยันถือคติว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเราก็ถือคติอันนี้ความเชื่อมั่นเมื่อเรามีเป้าหมายมีอะไรก็ตามเราก็ต้องคนมีอดทนมีขยันความพยายามอยู่อย่างนั้นถ้าเราเป็นคนขยันก็เป็นถือว่าคนที่มีกำลังใจดีสติระลึกได้มีสติระลึกได้อย่างน้อยก็เป็นความเป็นมนุษย์ใจสูงเรามีความรู้สึกตามสัญชาตญาณของสัตว์มนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีมีสัญชาตญาณของสัตว์อยากจะกินเสพกามการนอนกลัวสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสัตว์ทุกชีวิตมีอยู่ถ้าเราไม่มีสติก็การประพฤติของมนุษย์ก็เหมือนสัตว์ชาติเหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละเพราะเราทุกคนทุกชีวิตเราก็เป็นสัตว์แล้วก็มีสัญชาตญาณแต่เมื่อเราอยู่ในสังคมมนุษย์ก็ต้องระลึกถึงศีลธรรมหรือกฎหมายบ้านเมืองมีกฎหมายมีกติกาขนบธรรมเนียมหรือว่าสินห้าดันดังสติระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ก็มีความรู้สึกตัวเราเป็นใครเราเป็นฐานะอะไรเราสามารถยับยั้งความรู้สึกได้เราสามารถรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเราระลึกถึงความเป็นรูปเราระลึกถึงความเป็นคนไทยเราระลึกถึงความเป็นผู้หญิงผู้ชายเราระลึกถึงความเป็นนักศึกษาเป็นครูเป็นอาจารย์ หรือว่าเป็นข้าราชการหรืออะไรๆก็ตามสติระลึกถึงสมมุติว่าเราเป็นใครเราเป็นอยู่ในฐานะอะไรก็เป็นสติแต่สติโดยตรงก็เป็นระลึกถึงสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4หมายถึงกายเวทนาจิตและธรรมะอันนี้ก็เป็นรวมแล้วกับตัวเราเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นชื่ออันนี้ชื่ออันนี้เรามีกายมีใจทีนี้พระพุทธเจ้าก็เป็น4ส่วนที่จะสติระลึกสติที่ระลึกถึงตัวเองเช่นกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือกายที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้ให้มีความรู้สึกตัวสติระลึกถึงกายกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งสติระลึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือระลึกถึงกายพยายามไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราของเรากายสักแต่ว่ากายเมื่อยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นเกิดอัตตาตัวตนเกิดทุกข์ก็จะเกิดเมื่อเราสติระลึกถึงกายว่าสักแต่ว่ากายใจของเราก็จะสงบเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานระลึกถึงความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งกายทั้งจิตใจถ้าเราสามารถกำหนดรู้ว่าเวทนาความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึกจิตของเรานี่ก็จะสงบจิตก็เหมือนกันจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานระลึกถึงจิตของตัวเองจิตตัวเองนี้สบายสงบเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรทำนองนี้เดี๋ยวเราก็มีสติระลึกถึงสักแต่ว่าจิตก็จะไม่หลงธรรมะก็เป็นสิ่งที่มาสัมผัสกับจิตมาทุกสิ่งทุกอย่างก็สักแต่ว่าธรรมะถ้าเราสามารถกำหนดสติปัฏฐาน4ได้ก็จะจิตของเรานี้เป็นอิสระจิตของเรานี้สะอาดไม่เป็นทุกข์นะเป็นจิตใจที่ดีไม่เป็นทุกข์เมื่อเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรเกิดเห็นแก่ตัวเกิดอัตตาตัวตนเกิดทุกข์ก็เมื่อเราต้องการมีความสุขก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้การเจริญสติปัฏฐาน4เท่านั้นที่จะทำให้จิตของสัตว์ให้บริสุทธิ์ได้คือพูดง่ายๆก็การเจริญสติปัฏฐาน4คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นมีสติก็เป็นกำลังใจสมาธิก็เป็นกำลังใจจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่น อะไรอะไรก็ตามถ้าเป็นดำเนินชีวิตตามปกติก็จิตตั้งมั่นเมื่อเรียนหนังสือก็ตั้งใจเข้าใจใส่ในการเรียนหนังสือเมื่อเราทำงานก็จิตตั้งมั่นในหน้าที่ในปัจจุบันเดียวนี้ถ้าเราอยู่กับครอบครัวก็จิตข้อให้อยู่ในชีวิตครอบครัวเมื่อเรานอนก็ตั้งใจนอนไม่ต้องฝันร้ายเมื่อเรานั่งสมาธิก็ตั้งใจนั่งสมาธิให้มีความรู้สึกตัวในการนั่งให้มีความรู้สึกตัวลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตตั้งมั่นกับลมหายใจเป็นกำลังใจเป็นสมาธิก็เป็นกำลังใจปัญญาก็เป็นกำลังใจปัญญารอบรู้ในธรรมะก็เป็นกองสังขารทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรยึดมันถือมั่นปัญญาทางโลกก็เป็นกำลังใจที่เรากำลังเรียนหนังสืออยู่ก็หาความรู้ความรู้ในทางโลกความรู้ในอาชีพใครรู้ดีรู้มากก็เป็นกำลังใจที่ดีรู้น้อยก็กำลังใจน้อยคือปัญญาก็เป็นกำลังใจศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นกำลังใจที่เราต้องสนใจการสร้างกำลังใจเราก็มองเห็นชัดว่าขั้นที่ความอดทนอดกั้นเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่อดทนแล้วก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาจิตใจได้อาโรคะคือแสงสว่างเพื่อทำให้จิตใจสว่างเราก็ต้องสร้างกำลังใจศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยอาศัยขันติผู้ใดทนได้ผู้นั่นผู้จาพระพุทธเจ้าการทนอดทนในสิ่งที่ควรอดทนเท่ากับปฏิบัติภูชาพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามรอยพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาจุดนี้แล้วก็ให้เกิดศรัทธาพอใจในการอดต้นอดกั้นในสิ่งที่ปฏิบัติถูกต้องของเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปอยู่ในทุกวันนี้คนเราส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าการพัฒนาโลกทำให้มนุษย์นี้มีความสุขการ IQ สูงหรือว่าการเรียนหนังสือเก่งทำให้ชีวิตมีความสุขแต่อันนี้ก็ไปไม่ใช่ความจริง IQ หรือว่าการเรียนหนังสือ ไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ว่า EQ เป็นคุณภาพของจิตให้มันดี IQ นี้ก็เปลี่ยนมากเปลี่ยนยากนะความจะแบ่ง IQ เป็นอย่างไรก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนยากแต่เรื่อง EQ เราก็สามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิตสร้างกำลังใจหรือว่าเอาใจใส่ในการสุขภาพจิตใจถ้าเราพูดนะพูดง่ายๆที่เรามากำลังปฏิบัติอยู่นี้ก็เพื่ออะไรถ้าเราเปลี่ยนภาษาแล้วก็เพื่อสุขภาพจิตใจดีๆนี่เป็นเป้าหมายเบื้องต้นสำหรับพวกเรากายกับใจเราเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพกายพอสมควรอยู่เราควรสนใจรักษาสุขภาพใจสุขภาพใจดีสุขภาพใจไม่ดีเป็นอย่างไรสุขภาพใจที่ไม่ดีเป็นขี้เกียจขี้ฟุ้งซ่านขี้น้อยใจขี้อิจฉาขี้กลัวขี้โกรธเป็นต้นภาษาไทยบอกชัดเจนขึ้นชื่อว่าขี้ของเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดมากไปสุขภาพใจดีเราก็ต้องชำระสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจสะอาดหน่อยๆฟุ้งซ่านนิดหน่อยน้อยใจเสียใจกลัวโกรธนิดหน่อยก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าสุขภาพจิตใจดีๆก็เป็นใจสงบใจดีมีเมตตาเมื่อจำเป็นแล้วก็ทนได้อดได้รอได้อดได้ทนได้รอได้นะคือใจเย็นใจดีมีเมตตากรุณาก็เป็นสุขภาพใจดีของเราที่มา เข้าวัดมาปฏิบัติธรรมอยู่นี้ก็เป็นเขาพูดได้หลายอย่างเราจะมาเพื่อสร้างกำลังใจเรามาเพื่อสุขภาพใจที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสำคัญกับทุกคนทุกชีวิตไม่ใช่เฉพาะเจ้าพุทธศาสนาใดก็ตามเรื่องกำลังใจเรื่องสุขภาพจิตใจที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็ดีคนที่มาจากต่างประเทศก็ไม่ใช่ว่าชาวพุทธอย่างเดียวเห็นว่าชาวกรีกเป็นอยู่ก็มีคนละศาสนาก็มีอยู่แต่สิ่งที่เราขอให้คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นเพื่อทุกคนเดี๋ยวเราก็ถือว่าพุทธศาสนาแต่บางของก็ไม่ใช่นี่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นฟิโลโซฟีอย่างหนึ่งหรือว่าเรื่องสอนมนุษย์ต ทุกคนตลอดถึงเทวดาหรือว่าสัตว์อื่นๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเราต้องการความสุขก็ต้องสร้างกำลังใจหรือว่าสุขภาพจิตใจดีถ้าเราเป็นนักศึกษาเมื่อมีใครถามว่าพุทธศาสนาสอนอะไรการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า 84,000 ธรรมขันธ์เราก็พูดได้หลายอย่างโดยเฉพาะคนต่างชาติต่างศาสนามาถามคำสอนของพระพุทธเจ้าตนเจ้าก็อาจารย์ก็พูดคุยกับคนที่มาจากฮาวายพระพุทธเจ้าสอนบางทีก็รวมสั้นๆแล้วก็เป็นทุกข์ชีวิตนี้เป็นทุกข์กับดับทุกข์ได้ชีวิตนี้เป็นทุกข์แล้วก็ความดับทุกข์ก็มีอยู่คือพ้นทุกข์หรือว่าถ้าเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็เป็นอริยสัจ4นี้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรือว่าถ้าเรามองแง่ปฏิบัติแล้วก็การเจริญสติการเจริญสติตัวเดียวก็ได้ถ้าเป็นอังกฤษก็เป็น mindfulness คำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 ธรรมขันธ์ก็เป็น be mindful หรือว่าให้มีสติก็ได้ถ้ามองแง่พ้นมองแง่ผลแม้ก็ปล่อยวางกรมการเจริญสติก็เพื่อปล่อยวางเมื่อไรจิตใจของเรานี่เบาสบายแต่อย่าเข้าใจผิดว่าปล่อยวางคือไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบตรงกลางข้ามปล่อยวางก็ไม่ถึงปล่อยวางความรู้สึกเห็นเกตัวเมื่อเราปล่อยวางแล้วก็ความขี้เกียจขี้ฟุ้งซ่านขี้หน่อยใจขี้อิจฉาขี้กลัวขี้โกรธสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปจิตใจของเรานี้ก็เข้าถึงเบิกบานสบายใจจิตของเรานี้เป็นพัพพสอนโดยธรรมชาติจิตของเรานี้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ดื่มผู้บิกบานธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เป็นสบายใจบิกบานสบายใจเราไม่สบายใจเพราะอุปทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แล้วก็จิตใจของเรานี้คือสบายใจมีความสุขใจเมื่อจิตใจสบายใจความสุขใจเมื่อไรเราสามารถทำหน้าที่ของตัวเองบริสุทธิ์ได้หน้าที่ความเป็นลูกหน้าที่ความเป็นพ่อแม่หน้าที่ความเป็นนักศึกษาเป็นอาจารย์เป็นอะไรอะไรก็ตามนะเราต้องเข้าใจนะปล่อยวางคือไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบตรงกลางข้ามปล่อยวางคือปล่อยวางเห็นเกตตัวอุปตางยึดมันถือมั่นแล้วก็จิตใจของเรานี้สงบสะอาดเป็นใจดีมีเมตตากรุณาเมื่อเราปล่อยวางแล้วก็เราจะ ทำหน้าที่ของตัวเองสมบูรณ์ได้คือปล่อยวางในทางพุทธศาสนาก็ได้เวลาพอสมควรแล้วก็ค่อยๆขยับตัวได้ค่อยๆขยับตัวเดี๋ยวไม่ขยับปากนะปิดวาจาขยับตัวขยับขาขยับแขนปากก็เอาไว้กินน้ำกินข้าวก็พรุ่งนี้ก็อะไรนะตีห้าหรือพระดีรกันใครนะพระใครดีรกันใครจะดีละกันเห็นว่าดีห้านะดีห้าสำหรับนักศึกษาก็ธรรมัดรวมกันทีนี้ก็ดีห้าครึ่งดีห้าครึ่งก็วันนี้ก็กลับไปปฏิบัติที่พักนะนอนปฏิบัตินะห้ามพูดคุยกันประมาณสี่ทุ่มนะอาจารย์ก็เดินสำรวจถ้ามีเสียงก็พรุ่งนี้จะปรับเวลาปฏิบัติถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็ยังมีเสียงก็จะห้าทุ่มก็ค่อยขยับไปเรื่อยๆตามเงียบแล้วก็ตามที่กำหนดนะสามทุ่มก็เข้าใจว่าเนี่ยต่อไปนอนก็นอนกรรมฐานนอนอานาปาน